بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، لو كان تاري 27 mwezi wa Safar mwaka 1442, katika darsa ya risala al-usul al-thalatha al-imam al-mujaddid Muhammad ibn Abd al-Wahhab rahimahullah ta'ala li sharhi ma'ali shaykh صالح الفوزان حفظه الله تعالى. تندلئ نرسالة يبيدي كتك رسائل أنباز زمتنغليزوا قبل الأصول الثلاثة، ثلاث مسائل يجب على المسلم تعلمها والعمل بها. أتلفكية الثالثة أن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب. نمسأل هاي جل كان كما الولاء والبراء كبين كواجيري الله نكتشكية وأجيري الله سبحانه وتعالى. تلسوم ما يلزو يمنين الإمام المجدد رحمه الله كما يلز العلامة الفوزان. اليوم بإذن الله تعالى فتين غدي دليلي أليتاج الإمام المجدد نما يليز العلامة الفوزان حفظه الله تعالى. قال رحمه الله تعالى: والدليل قوله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. صلى الله يجعلنا منهم. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر هو كوتي واتو ونوم وميني الله سبحانه وتعالى نسيكو يمشو يوادون من حاد الله ورسوله هو كوتي كوا ونوبيندا ونوم بينغا الله سبحانه وتعالى نمتم واكي ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم حتى وكيواني بابازاو أو وتتواو أو نقزاو أو جمازاو أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه هاو أمينديك كتكنيوزاو إيمان na amewapa nguvu kwa roho kutoka kwake. Wayudkhiluhum jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha, na atawaingiza katika mabustani yapitao mito kati yake, humo watakaa milele. Radiyallahu anhum wa radu anhu, Allah subhanahu wa ta'ala humu awiradhi na wawo awiradhi nae. Ulaika hizbullah, hao ndio pote la Allah subhanahu wa ta'ala, Hizbullah, kundi la Allah subhanahu wa ta'ala. Ala inna hizballahi humul muflihun, hakika kundi la Allah ndilo lenye kufaulu. يقول العلامة الفوزان حفظه الله تعالى قوله تعالى لا تجد، هذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم. فزنغمز هايا عيدك زيوام تومي صلى الله عليه وسلم نقوم بيوا لا تجد هتا وكتا، أي لا يقع هذا ولا يكون موجودا أبدا، جمو كما إلي حليوي ولا حليت باتكان أبدا، أن يكون مؤمن بالله ورسوله يحب الكفار، أو من يكون مؤمن الله أم تمواك أو بند مكفيري، حلي باتكان حلي وزكاني. فإن أحبهم فإنه ليس بمؤمن ولو كان يدعي ذلك. مسلم أكي وبند مكفيري كوا بند كوا ميواكي أبند دينياو أبند كفر وليزكوا نازو، بس هو يسي مؤمن حتى أكي داي كوين مؤمن. قال ابن القيم رحمه الله في الكافية الشافية، اللي كان كما نونية ابن القيم رحمه الله، أتحب أعداء الحبيب وتدعي حبا له ما ذاك في إمكاني، وكذا تعادي جاهدا أحبابه، أين المحبة يا أخ الشيطان. من إنه مزور سالة. أتحب أعداء الحبيب وتدعي حبا له ما ذاك في إمكاني، هيفي ووبنا ما دوي وكيبنزي شاكو كيشا وداي كو ومبنا هيونا يسيمني كيبنزي شاكو ينبهيلو حالي وزكاني. وكسوما كتك قرآن الله سبحانه وتعالى سيما فإن الله لا يحب الكافرين، الله سبحانه وتعالى حوابين دي مكافرين وزي وزي إهيدي أمري تنغازة الله سبحانه وتعالى كويي حوابين دي كفار. سسهوي أن يدايك وأمبين دا الله سبحانه وتعالى نساوى أوابين دا ما دوي والله سبحانه وتعالى watu ambao Allah ametangaza kuwa hawapendi yeye upande wa pili awapenda. Ibn Qayyim asema atuhibbu a'daa alhabibi, hivi wewe wawapenda maadui wa kipenzi chako, watadai hubban lahu, kisha wadai wampenda nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Madha ka fi imkani, jambo hilo haliwezekani, haliwi hilo. وكذا تعادي جاهدا احبابهم، upande wa pili wajibidisha katika kuwafanyia uadui vipenzi wa Allah. اين المحبه يا اخ الشيطان، mapenzi yako yako wapi ya ukweli ewe ndugu yake shetani muongo si mkweli katika madai yako. فهذا لا يمكن ابدا ان يحب الكفار، haiwezekani abadan kwa mu'min muislamu kuwapenda kufar, haiwezekani. Yakulu ana uhibbu Allah wa rasulahu liqawlihi ta'ala, kisha hapa sema mimi nampenda Allah na mtume wake. Allah subhanahu wa ta'ala, haiwezekani kwa mu'min kumpenda kafiri huku yuadai kuwa ampenda Allah na mtume wake. Allah subhanahu wa ta'ala sema ya ayyuhal ladhina amanu لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، أين يملوا ميني مسي وشكولي maadui zangu na maadui zenu kuwa ni vipenzi vyenu. Tulquna ilayhim bil mawadda, mkawaekea mapenzi, mkawapenda wakati wao ni maadui wangu na maadui wenu. Ila qawlihi qad kanat lakum uswatun hasana fi ibrahima wal ladina ma'a, tuna mfano mzuri kwa Ibrahim na wale waliokuwa pamoja na yeye. Si sahadi, sikiza Ibrahim na wale waliokuwa na yeye katika waamini walisemaje. Idh qalu liqaumihim, walipowaambia jamaa zao, inna buraa minkum, sisi tumejitenga na nyinyi, tuko mbali na nyinyi. Wa mimma ta'buduna min dunillah, na vile mnavyoviabudu pasi na Allah subhanahu wa ta'ala. Kafarna bikum wa bada bainana wa bainakum al'adawatu wal baghdha'u abadan hatta tu'minu billahi wahda, wakatangaza uadui na chuki abadan mpaka mtakapomwamini Allah peke yake, msimshirikishe na chochote. Huyu ni Ibrahim alayhi salam. Hivi ndivyo alivyokuwa Ibrahim alayhi salatu wasalam. Kisha leo utawasikia watu eti walingania watu katika dini mpya, waita dini ya Ibrahim. Si Ibrahim huyu mtume wa Allah alayhi salam. Dini hiyo wameitunga wao, ambayo ya kusanya Waislamu na Mayahudi na Manasara pamoja. Wasema hawa ni abna Ibrahim, watoto wa Ibrahim. Ndio wanavodai kadhiban wazura. Si wasome hii aya kama ni kweli. Kwa Ibrahim aliwaambia jamaa zake, inna buraa'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum wa bada bainana wa bainakum al'adawatu wal baghdha'u abadan hatta tu'minu billahi wahda. Hii ndio millata Ibrahim, alwada'u wal bara', kupenda kwa ajili ya Allah na kuchukia kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. وقوله وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه. إبراهيم لمواهيد باباك سأستغفر لك ربي نتكون بها مغفرة ملوانك أكوي ومون بها باباك. فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. ألب بينك وكو باباك لأدوي والله. Na hii baadhi ya ulama wakataja kuwa alikufa katika shirki na kufru. Tabarra minhu, Ibrahim akajitenga na akaachana naye, hakumwombea tena maghfira sababu ashakufa katika kufru na shirki. Inna Ibrahim la awahun hadim, hadhihi millatu Ibrahim tabarra min abihi. Hii ndiyo milla ya Ibrahim, amejiweka mbali na kujitenga na baba yake mzazi. فلما تبين له انه عدو لله تبرأ منه. اقرب الناس اليه لما تبين له انه عدو لله, باباك ambaye yuko karibu zaidi naye ilipombainikia kuwa ni adui wa Allah akajitenga naye. ودلت الايه ايضا على ان محبه الكافر تتنافى مع الايمان بالله واليوم الاخر. Na hii aya pia ni dalili ya kuwa kumpenda kafiri ni kinyume na kumwamini Allah na siku ya mwisho. Imma ma'a aslihi au ma'a kamalihi, ni moja katika mawili. Imma itaondoa asli ya iman, bimaana mtu akabakia sasa ni kafir. Au ma'a kamalihi, au ikaondoka na ukamilifu wa iman, bimaana akawa bado ni muislamu lakini uislamu wake na imani yake ina upungufu. Kwa kuna wakati kuwapenda makafiri ni kufuru inayomtoa mtu katika Uislamu, na kuna wakati ni dhambi katika madhambi makubwa ambayo haimtoi mtu katika Uislamu. Asema Sheikh Al-Fawzan, lakin in kanat mahabbatuhum ma'aha ta'yidun limadhhabihim wa kufrihim, hii ndio inayomtoa mtu katika Uislamu. Fahadha khurujun min al-Islam, ikiwa kuwapenda kwao ndani yake muna kuwasaidia kuwanusuru katika madhehebu yao na kufru yao, wawasaidia sio katika kufru yao, Kama kwa mfano kuna vita baina ya waumin na kufar, akasimama katika safu ya kufar kutetea ukafiri na ushirikina, hata akadai Uislamu, atetea ule ukafiri ushinde, asikia vibaya Uislamu wakishinda, kama vile walivyokuwa nani wanafiki wakati wa Mtume صلى الله عليه وسلم. Fahadha khurujun anil Islam, huku ni kutoa katika Uislamu, waliyadhu billah. Amma in kana mujarrad mahabba an ghairi munasaratin lahum, ama ikiwa ni mujarrad mahabba, awapenda bila ya kuwanusuru wala kuipenda dini yao, kwa mfano apendezewa yale maendeleo ya kidunia waliokuwa nayo, kama yule khatibu aliyepelekwa Amerika akirudi hapa kama amerengwa, kama ameshikwa na wazimu, hakadha alamatni Amerika, silsila ya khutba, hivi ndivyo Amerika walivyonifundisha. Hivi kuna mtu hajui kama Amerika ni maadui wa Uislamu? Kama kuna mtu hajui, labda ajielewe, lakini nasema hivi ndivyo walivyonifundisha. Ah, tukusikize. Watu waekiwa pension, waekiwa senti, kumbe wewe senti tu ndo zilo kuzuzua. Kisha hapo hapo ya kuzungumza, sisi tumekaa katika ardhi hata tujui kama ina mafuta, mpaka wakuja wao wakatuambia kuna mafuta. Kuna mafuta, hakuna mafuta, si watu waishi? Hayo mafuta yaangalieni, yameleta kheri gani katika nchi za Kiislamu? Kubwa hiyo. Yemen kulipopatikana mafuta tu, balaa zote mpaka leo hazishi. Kwa nini kuna gasi na mafuta? Si afadhali wangebakia na ngamia zao na mbuzi zao na watu walima kule kheri kuliko hiyo balaa iliyopata. Sema wao ndio walikuja wakaona mafuta chini, nyinyi mkaa pale na mbuzi zenu mwala mofa. Kheri. Kwani atakula mofa miaka mingapi? Alhasil, maneno kama haya yaonyesha kuwa huyu amependezewa na ile dunia waliokuwa nao makafiri. Hii ni katika kabair dhunub. Sio kwa yupenda ukafiri, apenda ile maendeleo ya kidunia, watu wanaendelea wale na nini. Hii ni katika kabair dhunub. Sasa watu watangaziwa madhambi makubwa kwenye mimbari ya Ijumaa, na watu wankaa chini wasikiliza kisa kitu. Watu wa Mombasa, watu wa Mombasa, akija mtu yoyote akizungumza, tena akiwa na kizungu kizungu hivi kidogo tu, hawataka kubakishwa nyuma. Jiwe na wajiweza katika shingo kwa kuitikia, ndio tudanganye, ndio jamaa wankaa tusikiliza. Wakisikitika watikisa kitu hivi, baba, mwajua mwambiwa nini? Maneno yaliyozungumzwa pale yana msingi gani katika dini ya Allah? Ni makubali tu. Au aje mtu akuchekesha, aje mtu akuchekesha watu, basi atazungushwa misikiti yote, hata kama mpotofu kiasi gani, si muhimu, comedian aje msikitini, jamaa wakae wacheke tu, kwako waliona klipu zake iwachekesha wakamwita, basi awekwe achekeshe watu. Hiyo ndio Mombasa baba. Lakini da'wa ya Ahlusunna, wale wachocho wale, keti usome baba, kazana tafuta elimu, si wale wale nini, wale wanaume wamesimama katika sunna, hawajali yoyote atakayesema. Hapa hakuna kujipendekeza, si hivi. Hii ndiyo sunna, hii bid'a. Hii bid'a ukiifanya tutakutandika, hii sunna ukiifanya tuko na wewe, hii tauhid, hii shirk. Hii shirki ukifuata hatukuachi, hii tauhid ukifuata alhamdulillah zaka makhira. Hawataki mtu wa hivyo, wao wataka wale wanaowadanganya. Mtu akwambia hapa, na watu wamekaa tabari ya wana, hakadha alamatni Amerika, yasifiwa nje kafiri na makafiri wasifiwa, unsikia vyombo hivyo wasifiwa kufaru ndani ya misikiti. فهذا يعتبر منقصا للايمان وفسقا ومضعفا للايمان. ili jambo lachukuliwa kuwa ni pungufu mkubwa wa imani, mkubwa sana. hata ukaendelea vipi katika dunia ikiwa wewe ni kafir, kuna faida gani tena? kuna kipi ulichonacho? Yani jambo la ajabu sana, mtu akasahau kile ambacho ni muhimu katika maisha ya mtu, akaghurika na jambo la kidunia. Kwa hata mtu akaendelea vipi katika maisha yake ya kidunia, ikiwa hana iman, haimfai chochote mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Qila inna hadhihi al-aya nazalat fi Abi Ubaidata Amir ibn al-Jarrah radiyallahu ta'ala anhu lama qatala abahu yawma Badrin. Abu Ubaida katika vita vya Badr alikuwa akipigana sana. Abu Ubaida alikuwa katika mashujaa masahaba. Huyu sahaba alikuwa amekonda mrefu mrefu hivyo, mpole sana, akizungumza mlaini, lakini alikuwa akiingia katika vita simba, hakuna mfano wake radhiallahu anhu arda. Akawa kila anayekuja katika Makuraishi akata kichwa, anayekuja mbele yake ammaliza, mpaka Makuraishi wakawa wamkimbia, lakini kuna mtu mmoja hamwachi, amfuata na ushujaa aliokuwa na Abu Ubaida yuamkimbia kinyume na wale wengine. Akajaribu kumkimbia huku, amkimbia kule, amkimbia huku, mpaka mwisho akamweka mahali hana pa kwenda na hawezi kupigana na mtu yoyote isipokuwa ni yeye yuko mbele yake. Ya imma ni kuue ama uniue. Akanyanyua panga akamkata kichwa babake mzazi. Babake alimzaa akamkata kichwa kwenye vita vya Badr. Hili jambo likamtia huzuni sana, yani baada ya vita likawa lamtia huzuni sana, nimemkata kichwa babangu mzazi. Na watu wakawa wamfuata, mwa babako kwenye vita. Abu Ubaida babake alikuwa katika safu ya kufaru, yaani abahu kana ala al-kufr wa kana yuridu an yaqtula ibnahu Aba Ubaida, babake ataka kumuua mtoto wake katika vile vita. Faqatalahu Abu Ubaida radhiyallahu anhu li'annahu aduwwu Allah wa lam yamna'hu annahu abuhu, sababu huyu ni adui wa Allah, aliona ile kufur mbele yake na shirki, si mambo ya baba. Huyu amemkufuru Allah, asimama katika safu ya washirikina, ampiga vita Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pamoja na kuwa ni baba yake. Lam yamna'hu dhalika min qatlihi, halikumzuia ile kumuua. Ghadaban lillahi subhanahu wa ta'ala, kasirika kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah akateremsha hii aya kumuunga mkono nani? Abu Ubaida radhiyallahu anhu arda. Usishangae kuwa yeye ndio aminu hadhihi al-umma. Walivyokuja watu wa Yemen kwa Mtume za sallam, kama sikukosea wafdu Najran, wakamwambia ya Rasulullah, tupe mmoja katika wafuasi wako ni msahaba, aende akahukumu baina yetu, kuna mambo tumezozana na watu kule, waridhia hukumu yenu, wawaamini nyinyi kuwa hamwezi kufanya dhulma. Mtume sallallahu alaihi wasallam akawaambia, nendeni, njooni baadaye, nitawapa mmoja katika masahaba wangu, kisha kamsifu alqawiyul amin, mwenye nguvu mwaminifu, nitawapa aende akahukumu baina yenu. Umar radhiyallahu anhu arda asema, siku hiyo nilitamani uongozi kwa sababu ya hizi sifa mbili alizotajiwa huyu mtu atakayetumwa. Umar asema, swalatu dhuhri tukakimbilia mapema kabisa, kila mmoja atarajia awe yeye ndio ataambiwa nenda. Mtume sallam alipotoa salamu akiangalia nyuma, apitisha macho kuanzia kulia kushoto, Umar asema, tukaanza kujienua juu hivi, mimi bwana kama mbe niko hapa bwana, kila mmoja ajienua juu hivi aonekane achukuliwe yeye. Akapitisha macho Mtume sana mpaka akamwona Abu Ubaida. Kambia, ya Aba Ubaida, Amir ibn Jarrah, nenda wewe. Masahaba wakatamani kuwa mfano wake, pamoja na kuwa Umar Khattab na wengine, Abubakar Siddiq ni wabora kuliko yeye, lakini katika hili akajishindia sifa ya kuwa yeye ndio aminu hadhihi al-umma, mtume sallallahu alayhi wasallam aminu hadhihi al-umma radiyallahu anhu arda. Abu Ubaida Amir ibn al-Jarrah, futuhat za Sham takriban zote yeye pamoja na Khalid ibn al-Walid ndio alikuwa makomanda wa jeshi mpaka ilipotokea taun ya Sham. Abu Ubaida alikufa na taun, alikufa na taun radiyallahu anhu wa arda. Qawluhu ta'ala أولئك أي الذين يبتعدون عن محبتي ومودة من حاد الله ورسوله ولو نوجيه كمبالي نكوى بند ولو نوى بيجا فيتا نكون لك نيومنا الله نمتمواك. قوله تعالى كتب في قلوبهم الإيمان أي أثبت الله في قلوبهم ورسخ الله في قلوبهم الإيمان. هو الله أمي ثبتيش كتك نيوزاو na kuikitisha mizizi katika nyoyo zao imani. Qawluhu ta'ala wa ayyadahum bi ruhin minhu wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. At-ta'yidu ma'nahu at-taqwiya, kuwapa nguvu. Qawwahum bi ruhin minhu, war-ruhu laha 'iddatu itlaqat fi al-Qur'an. Akawapa nguvu na roho kutoka kwake. Sema na roho ikija katika Qur'an ina maana nyingi, yani minha miongoni mwa maana yake arruhu allati hiya an-nafsu allati biha al-haya, roho ambayo ndio nafsi uhai wa mtu, mtu anaishi ana roho. Wa minha al-wahyu kama fi qawli ta'ala wa kadhalika awhayna ilayka ruham min amrina. Wahyu unatoka kwa Allah ni roho, kwa sababu ndio uhai wa nyoyo za watu. Wa minha jibril alayhi salam أنه روح القدس والروح الأمين جبريل عليه السلام أيت الروح. قال تعالى قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. وقال تعالى نزل به الروح الأمين الله كم يتروه مؤمنف. ومنها ما في هذه الآية وهي القوة نكون معنا كما معنا روح يعني نقوف نعني نقصد وكتك أي آية. فأيدهم بروح منه أي بقوة منه سبحانه وتعالى قوة إيمان في الدنيا وفي الآخرة. الله أكوابا نغوفو نغوفو كتوكاكواكي سبحانه وتعالى نغوفو يا إيمان هابا دنياني والآخرة نكشو آخرة. ويدخلهم جنات جمع جنة، والجنة في اللغة البستان سمي جنة لأنه مجتن بالأشجار أي مستتر ومستتر ومغطى بالأشجار الملتفة. جنة إميت وجنة أصلي يعني جنة نبستاني كتك لغة نبستاني نإميت وجنة وسبب يوينجي وميتي إليوكو كتك بيبو مبكا كمفيشيكا فيشيكا كويدي ميتي نفكو وميجي. لأن الجنة ظلال وأشجار وأنهار وقصور وسبب دانيا بيبو ni vivuli, ni miti, ni mito, ni makasri yaliyoko ndani ya pepo ya Allah na sallallahu alaihi wasallam ahli aljanna. Wa a'laha wa saqfuha arshur rahman subhanahu wa ta'ala, na juu sakafu yake ni arshi ya Allah subhanahu wa ta'ala, sakafu yake ni arshi ya Allah subhanahu wa ta'ala. Qawluhu ta'ala تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أي باقين فيها لا يتحولون عنها وتبكي مليلهم هوا ونوك كتك بيبو يا الله. قال تعالى لا يبغون عنها حولا لا يخافون من موت ولا يخافون من أحد يخرجهم ويطردهم مثل ما في الدنيا. كل هوا توقوبا هوا تنجيونا خوف يقوى تفكيونا موتي au kuogopa kuwa mtu aweza kuondoa kuwafukuza kama ilivyo katika hii dunia amekaa lakini wakati wote aweza kufukuzwa. Qad yaqulu al-insanu fi ad-dunya qad yakunu al-insanu fi ad-dunya fi qusur lakin la yaslamu min al-mauti fayakhruju minha. Mtu aweza kuwa duniani katika makasri ana jumba lakini hasalimiki, atatoka siku moja kifariki ataondolewa atapelekwa makaburini akazikwe. ولا يسلم من الاعداء يتسلطون عليه ويخرجونه نمتو اجسلميكا كويزا kupatikana maadui wakavamia wakamtoa الانسان في الدنيا دائما خائف mtu katika hii dunia daima yuko katika hofu hajui lipi litakalomfuata. قوله تعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه الله سبحانه وتعالى أورذيه نواو أمرذيه لنيا بيبو ياكي لما أغضبوا أقرباءهم من الكفار وعادوهم منحهم الله الرضا منه سبحانه وتعالى جزاء لهم وكواواو لوشكي جمازاو كواجلي الله وكفني وودوي هبا دنياني malipo yao Allah akawalipa kuwa yeye amewaridhia na wao wakamridhia Allah. Na si muhimu ukachukiwa na watu wote, lakini ukaridhiwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Wakuchukia utakao kuchukia, lakini maadamu Allah amekuridhia, si muhimu yoyote atakayekuchukia baada ya hapo, maadamu wewe una radhi za Allah subhanahu wa ta'ala. عوضوا بإغضابهم لأقاربهم الكفار عوضوا برضا الله سبحانه وتعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه وكبوا بدلا جيما وكوا وليوشكي جمازا وكواجلي الله سابني كفار الله أكوارذية نما وكمرذية الله سبحانه وتعالى. قوله تعالى أولئك حزب الله أي جماعة الله هون ليكون لك الله سبحانه وتعالى وأما الكفار فهم حزب الشيطان أما مكفير يكون للشيطان كما قال الله عنهم أولئك حزب الشيطان أي جماعة الشيطان وأنصار الشيطان هاوني جمازاك شيطانني ونوم نصور شيطان كفار أما هؤلاء فهم أنصار ربي أما ولوينجين نوين يكون نصور ديني الله سبحانه وتعالى نن يكون للك الله سبحانه وتعالى. Hapa Sheikh Al-Fawzan akasema kumalizia, insha Allah kesho tutazungumzia hayo. Fahadhihi al-mas'alatu tata'allaqu bi'adawati al-kuffari wa 'adami muwalatihim. Haya mas'ala yafungamana na kuwafanyia uadui kufaru na kutowapenda. Wa hiya la taqtadhi annana nuqati'u al-kuffara fi al-umuri wal-manafi' ad-dunyawiyya. Lakini atakatufahamu kitu kimoja. Hili halibebi maana ya kuwakata makafiri bimaana tusinufaike na wao katika manufaa ya kidunia. La, haimaanishi hivyo. Bali yustathna min dhalika umurun. Kuna mambo ambayo yajuzu kwa amiliana nayo na makafiri. Mambo ya kidunia. Na wala hayatii dosari yoyote katika itikadi ya Muislamu, wala hayampelekei Muislamu kuwa na upungufu katika imani. Haya sheria imeruhusu kuamiliana na wao. Kwa hivyo insha Allah Taala katika kikao kitakachokuja tutataja yale mambo ambayo sheria imeturuhusu sisi kuamiliana nao na kufaru, pamoja na kuwatowachukia ndani ya nyoyo zetu, lakini kuna maslaha ambayo ya kidunia sheria imeturuhusu. نيب إن شاء الله تعالى تقوم بزنزيا كتككاو كنا شكوديا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيك.